نسکی بدای پشان د سکلو د بیمار اوخ باندې یو بیماری راځي وای تندې ماتی گینا نو بسکی او تندې ماتی گینا تر دې پورې شي هلاک شي ختن نه ماتی گینا نو اسکی بدای شربل هی پشان د سکلو د بیمار اوخ چې پاغوانې د تندې مرض راشي او بسکی ختن نه ماتی گینا او دا ذکر قرآن پاک وره سوره صافات کیم ذکر کړل دي د جهنم د اوبو هغه تفسیر اغا الله رب العزت په سوره صافات او سوره سواد دواړو کې ذکر کړل په دواړو کې رب العالمین داغه څه کړي داغه ذکر فرمایلې وګورې آیات مبارکه شپکش پیتم او مش پیتم د سلور شپیتم نو وی انها شجرتن بیشک داونه د زکوم یو نه دا تخرج فی اصل الجحیم چه روزی بپمند جهنم کی طلعها داغیغ غنچکو نامی وی کانه رؤوس الشیاطین تبویگنی دا سرون دا شیطان مارانو دی دا شیطانانو دی فا انہم لاکلون منها بیشک دی بخوری دا دینا فمالئون منها البتون نو ڈکوی بداغی نخیٹی ثم ان لهم بیا بیشک دی دوی دا پارا لیها دا پاس دی فراک دا جہنم لشوبا من حمیم عام خاص کلبی د گرم او بود جهنم نام او سخت گرم او بوی لکه سوره رحمان کی وای یتوفون بینها و بین حمیم آن گرزی و جهنم میان پمند جهنم کی او پمند گرم او بو کی آن پس سخت گرم او بو کی چلاغی د پاس نور گرم او سخت او بونی بیا ګورې سرنا واستفتحوا او مدد بو غختو د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام وخاب کل جبار او نا مراد بشو هر یو متکبر سرکشا عنید عنادی زدی چې حق پی جندل خور پسی زینا من ورائه جهنم رستو د هلاکت د دوینه جهنم نه ويسقى من ماء صديد سکول بشی پدای دو بود وینو زونا يتجرعه گڈ گڈ بیسکی د گرم والی او د تریخ والی د وجنا ولا یکاد نزدی بنی یسیغه چتیری کی د غو بولرا و یاتیه الموت را بشی ورتا اسباب د مرگ من کل مکان د هر طرفنا وما هو بميت لكن نبوي غمر کی دن کے ومن ورائه عذاب غليظ اور سد دین عذاب بھی سخت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شید د پن لسن نوالی پرون بن پاتشو مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف مثل الذين مثال دها کسانو کفروا بربهم چی اغی انکار کڑے دے کفر کڑے دے دخل ربنا او دیدے کدا مثل الذين مرفوع بنا بر ابتدا نددی خبر دیدے کی محذوف ہو یعنی مثل الذین کفروا بربهم فیما یتلا علیکم دا مثل الذین مرفوع بنا بر ابتدا او ددی خبر دیدے کی مزمر دے یعنی فیما یتلا علیکم مثال د هغه کسانو کفرو چې هغه کافر دی انکار کړل به ربهم د خپل ربنا فیما په هغه کتاب کې یوتلا علیکم چې لستې شي پتا سو دا کافران چې سره د کفر او د شرک نکم اعمال کوي نو داغي قران شریف کیسه مثال لے لکه یو انسان عقیده د شرک او کفر دا او داغي سره د منزله کوي زکات ور کوي نور نیک اعمال کوي نو د کفر سره د نیکو اعمال مثال وسنګي و اید اخرت بارکی د کفر سره نیک اعمال داسه برباد دي لک خشا کو سوز او دا غیره جوړ شي اغیرم کله سنا سپکار راشي او چې بیا غیره پسیلی کی والو زینو اشه پلاس ناراضی مثل الذین کفروا بربهم مثال د ها کسانو چی اغی انکار کڑے دے دخل ربنا اعمالهم کرمادن عملون دا غی پشان دیری دی لکا خشا کسوزے دا غی ایر جوڑشی اشتدد به الریحو چی سخت علوتی وی پاغی بانی سیلی اشتدد به الریحو چه سخت آلوتی وی پاغی بانی سیلی فی یوم عاصفن پاغورز دتیز ہوا کے عاصف اصل کی خپل مانا دا شدت الریح دا عاصف خپل مانا دا شدت الریح یعنی سخوالی دا ہوا توئی او یوم عاصف غرز وی چی آغا تیز دی سیلی وی نو کل چی ایراپ تیز سیلی کی والو زی ناغا اسم پلا سن رازی لا یقدرونا قادر بنشی دی من مادا غسن کسبو چی دی کسب کڑی دی علا شین پس شیوانے دا کفر سرا دا شرک سرا چی کافر کم نیک اعمال کڑی دی نو داغی پا اس قسم ثواب او جزاب دے پا ورز دا قیامت قادر نشی بلکہ اغا بطول لکدیرو پشان برباد شی ذالکا هو الدلال البعید ذالک دا هو الدلال البعید امدغد گمراہی لرے او دا یولوی تاوان دے نو دای چې کوم نیک اعمال کړی دی او دای یعنی دا هغه کافر یادای چې هغه د اخرت باره کې قائلم دی او په دې نیت باندې اعمال کوي چې موږ به اجر ملاویږي نو دای به قادر نشي دا کافر من ثواب ما عملو من البر فی الدنیا لاحباطه بالکفر زکا عمل د دای چې دنیا کې کولو هغه د کفر د وجه نه برباد شوی دی لا یقدرون قادر بنشی دی مما دا غسن کسبو چی دی کسب کڑی دی علا شین سشی پس شی بانے بدی قادر نشی ذالک دا هو الدلال البعید امدغ دا گمراہی لر دا حقنا علم ترت گورنا ان اللہ بیشک اللہ رب العزت علم ترت گورنا چی بیشک اللہ رب العزت خلق السماوات والارض و پیدا کری دی اسمانونا اوزمک بالحق دفار دا حق دا سرگن لے دو این یشاک چرخ و خشی دا دغی اللہ یزہب کم نبوب زی تاسو تاسو بختم کی لگتا سنمخ کی سمر کافر ڈلی اللہ پا دنیا کی ختم کڑی وی او داغی پزے نور اللہ پیدا کڑی و روستیو این اشاک چری او غواڑی او خخیشی یزہب کم نبو وزی تاسو ویات بی خلق جدید او راب و ولی مخلوق نوے نور نوے مخلوق براولی وما ذالکا او ندے دا غکار ستاسو بوتلل او دا نور ستاسو پزیرا وستل ندی دا غا علاللہ پا اللہ بعزیز سگران دا خبر الله رب العزت له سگران نه و برزو لله جميعا پدې کې رب العالمین د قیامت حال ذکر کړي او دې کې حال د قیامت ذکر کړي او د مضاری په زبانی فعل ماضی و برزو ذکر کا د تحقق وقوع د پارا او د کمال یقین د پارا چې رب العالمین دیو خبر وعدو کی نویدا داسی یقینی غنئی لکه یو کار چې تیر شوه دی او ستا پستر ګلی دله و برزو لله جميعا او سرغن بشیدای لله الله ته جميعا طول بروز پمانا د ظهور دی بروز دا پمانا د ظهور راضی او براز مکان واسع ثوی او چون کی فراخ مکانم ظاهر وی نزک اغیتا براز وی لکه حدیث کی راغلی اذا اراد البرازا نو اذهب ابعد تا اللہ حبیب چی وکل قضاء حاجت تا صحرا تتلو نو لری بتلو نو دغدے کی دا براز نا مراد مکان واسع دے او اغیتا براز زکا وی فراخ کلاو وطن ظاهر وی وبرزوا لله جميعا اور اسرغن بشیدئی د قبرونو نا پورز د قیامت الله تطول طول برا سرغن شی فقال الضعفاء نبیا و د کمزور او د مشران او جنگ شی لکه دنیا کی یو طرف ته مشر وی نو بل طرف ته داغ رعیت وی لکه خراب او ظالم او بی دین بادشاہ دے نو داغ رعیت دارنگی یو بیدین پیر دے نداغ موریدان یو بیدین مولا دے نداغ مقتدیان یو کافر مشر دے نداغ ماتح تا کافر کشران دے دی ٹولو جنگ بے او دا جنگ بے کمزے کیوی نو باز علماء لکلی چی میدان دا محشر کے و ابن کثیر دل تویلی چی دا باز آیاتونو ندا خبر سرگندی گی چه دا جنگ د دوی و جهنم کې دن نئی لگا غایاتو نراڑو فقال الضعفاو نعبو وی کمزوری آغا ما تحش چی دنیا کتابیو للذین حاغ کسانو تا استکبرو چی اغی زانون الوی گنلی انا کننا لکم تبعن بیشک آزوم تاسو لرا بیشک اومنگ تاسو لرا تابدار دا تبع عن خيا جمادات تابع او یاد دې کې حذف د مضاف دې بشک او مونږه تاسو لره تبع عن یعنی خاوندان د تابعداري فهل انتم نو آیا یی تاسو اے مشرانو مغنون عنا دفکون کی زمونږ نه من عذاب الله د عذاب د الله نه من شین سشه کشران به مشرانو ته وای مو خو دنیا کې تاسو پسې بدرتلو او تاسو خبره به مو منلا نو تاسو نن د الله د عذاب نمونږ نه څه دفقول شي. قالو نو دا مشران ورته وای لو هدان الله کچری مونږ ته الله هدایت کړی وي او مونږ ته په خپل ایمان او حق معلوم وي او دا هغې د منلو توفیق الله را کړی وي لہ دیناکم نو خام خامونگ بم تاسو تا دغا سیلا را خولیوا و چونکه مونگ پخپلا پا کفر و شرک و گمراهی کیو نو اغلار متاسلم خولی سوا ان علینا وی با برابر خبر دا پا مونگا اجزعنا که مونگا بی سبری کو فریادو نکو جزع دی تا وی چی پیو سڑی مشکل و تکلیف دے او دے بس چغی ویو دخلی نگڑی وڑی رو باسی برابر خبر دا پا مونگ اجازعنا که مونگا فریادو نکو او مونگا بی صبری کو ام صبرنا یا مونگا صبر اختیارو مالنا نشت دے زمونگ دا پارا من محیس زید تیختی محیس ماناوا من محربن او محیس ماناوا من ملجئن زید پناہی امام قرطبی مانا کری من محیس اے من محربن وملجئن نشتا مونگ دا پارا دا تیخت زی او نشتا مونگ دا پارا زی دا پناہی مونگ دا پارا دا پناہی زی نشتا دارنگی دا دی مانا رازی پا ما زی دا نجات زی دا خلاصی وی با که صبر کو که صبر نکو مونگ دا پارا اس کس مخلاصی نشتا او دا جنگ بے گورا پا جہنم کیوی لیکن ابن کثیر ذکر کری اگر آیات دا سورہ مومن سلی رشت میں پارے حل تصریحی آیات تے چدا جگڑا بے پا اور کی دن نئی وم سلو اختم آیات اگر رئی دا سورہ مومن سلی رشت میں پارے فرمائی وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ او کله چې به جګړه کوي دا مشران او کشران دی او بل سره فنارې پور د جهنم کې فیقول الضعفاء نبوای کمزوری للذین ها کسانو ته استکبرو چې غی ځانون لوی ګڼلی او ځانون غټ ګڼلی دا کشران ورته وی انا کنا لکم تبعا بے شک او مونگا پا دنیا کستا ستا بیدار فحل انتم نو آیا ییتا سو مغنون عنا دفکون کی زمونگنا نسویبا من النار سیس دورنا قال اللذین استکبرو بوائی ها کسان چیزانونے لوی گنلیو تکبر کڑیو انا کلن فیها بے شک مونگا ٹول با پدی اورد جہنم کیو ان اللہ قد حکم بین العباد بے شک اللہ فی سلکڑ دا پمند بننگانو کی ندایات دی دلیلو چی دا جنگ بے جہنم کی دن نئی دارنگی سورہ عراف کی اندر تا تیرشی یوگو رئی اتم پارا کی فرمائی سورہ آراف کی چدا جنگ بے جہنم کی دنوی لگو گو رئی ابتدا دا سورہ آراف التے دغشان ذکر کری آیات گو رئی آیات مبارکو گو رئی اتم درشم وم دیرشم نہ فرمائی وای فمن نظلم نشت دل وی ظالم ممن دها غچانا افترا علی الله کذبا چی جوړ کړی دی په الله باندې دروغ او دروغ سری د شریکان او نسبت ورته کوي د اولاد نسبت ورته کوي او کذب بیااتیه یاد دروغ نسبت کڑے دے آیاتنو دا اللہ تا اولائے کدغ کافر چغی دا اللہ دا توحید میں انکار کئی دا اللہ آیاتنو تا دروغ نسبت کئی ینالهم رسیگی باغویتا نصیبهم من الكتاب آغیسا و برخ داغوی دا عمر و دا رزقنا من الكتاب کما چی تقدیر کیا غی تلی کلی شوینا غٹ دشمن دے دے دن او مومن توی کتا دیرم تلوار کے او چی کم عمر او رزق میور تا تقدیر کی دی کلے ناب دن پوری خندام کئی خدا عمر او رزق با پورا کئی تردی چی او رز برا شی او دا عمر او رزق بے ختم شی حتی اذا جاعتهم رسولنا تردی چرا بشی دویتا ملائک زمونگا دروح قبض کولو دپارا یتوفونهم وفات کئی بدوی روحن بتیلی قالون دا ملائک بورتزن کدن کیو فرمائی اے نما سشول حغا کمزے کی دی حغا کنتم تدعون من دون اللہ چی وی تاسو چی ہمیشہ با مرابل الماسی واد اللہ نام اگر تا چی بورتوی پنی کئی رو